شب 11 محرمه، شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شب آهنگ نیست. بتابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید ترا در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نبی، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. براز و نیاز و بسوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. فمستکانو، کوچکترین ذلت، کوچکترین حقارت، و لذا وقتی تو مجلس ابن زیاد هم قرار میگیره، ما سن الله بک والله ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم، ما کارمونو انجام دادیم. بله، گله کردن از حماقت مردم، ناله زدن از جهالت مردم، ولی در مسیر الهی کوچکترین شکوهی نداشتن. الهی رزن به رضایکشون عالم رو پر کرده بود.